တော်တာရှင်များရှင်ကျမတို့ရဲ့လူငယ်အောင်မမျိုးတော်ဆန်ဆက်တဲ့ပြင်ပြေပြောရင်းစီစဉ်စပါတော့မယ်စေရေးချမ်းသာကျမ်းမာပျော်ရွှင်ဆွေတဟာဟူသည်မြစေတနာမူလနေရယူကြပါရှင ် ရှင်ယခုလိုမင်္ဂလာရှိတဲ့ညချမ်းချိန်ခါကိုပေါ့ဝါချစ်တဲ့ညတညာလို့သတ်မှတ်လိုက်ပါစေတင်းနူလာလေးတွေနဲ့ခါရဝပြုရင်တာကတော့ ชิดตอนญาติยอดซาพอชอบปั้นโนอะไรปวยกะเนี่ยสวยเนาะอฉิซုံးมั้ยหอบีปวยไม่กะเนี่ยเนาะม้งเนี่ยเปียบาพี่เนาะเด้อปัสสาไม่อยากโหลเฮ้อ้าเมียละยีเยละชอบเปียวโหลชอบป้าอ่ะเล่นๆเปียวตามาหอบป้าๆปริตัชิดแต่จังหมดเปียวตัวดาเป้ๆป้าๆปริตัชิดโหลเล่นๆโหละปริตัชิดอิมนันชิดตาอ๋อดาบ่ดาบ่อ๋อแม่ปริตัชิดหมอบผู้ผู้ยะหานี่ก็เล่นๆโหละเกชิดตาสรุปบ่อยากได้ไม่อยู่ชิดนี่เด้เอ้โหนี่อ่ะเสรุปบ่อยากง 林林，你不要这么看， 要这么公文母啊？ 嘿，叫母爷， 母爷母。 好，爸爸，我也干到了，你弄些啥瓜？ 大包子给你。 我们弄点来上北京的米糊呗。我现在跟爸爸，我有钱嘛，包瓜。啊，米嘛，你们也带嘛是吧？大妈来上呢。 在某西这边。 俺这后场便宜的叫母爷。 那便宜嘛，来给你。 彪马这十八呀！ 彪马十八呀，都没呀，十八呀的多还别得呢。 哎，瓜。 十八呀的不换，俺们那在南部搞呢。 叫咱叫母。 俺那不当心，十八呀都谁嘛都弄么三五遍。 没有把弄三五遍。 为俺当老心，干的是外面。 哎， 手手边边干不瓜。 好话叫侬。 老比他是臭逼样，把老面子来当眼睛呀。 郭小凡爷。 喂爷。 广州。 爸爸喂爷。 郭小母爷。 爸爸爷。 郭林林郎， 爸爸爷， 郭文茂爷， 爸爸爷，你嘛， 阿龙明个老话呗， 明个老话呗， 怎 啊，苦了爸爸爷，六边伢六阿爷个，爸爸吃的，爸爸爷六边伢，不累的，一头驴一转，阿三门三伢六阿片，从有表用林的，第三调皮滚伢了，爸爸片阿门伢内幕过路爷， 阿门哩，不露面调皮进内路着哈。 ปอมัยชิซอละไม่ปิดตะเนี่ยมีบาเนี่ยยีต้องมีมาลั้นซ้ําละไม่ป้องเลยทุกเนี่ยตะมี้เลยตีละยังมีนะเสียอยู่ป้องเอาไว้มาเวมันเลยมาบ่อ๋อถ้าได้อกูรู้เปียวเอาเมยอดตะมาอ๋อป้องมัยเสียนในงานยอไซเสียบ่มาชวยชันตรงอ่ะตะมี้เนี่ยขี้จักกว่ายีอ่ะรอป้าฉะเลยนี่บีเอ๊ะเอ้อมันเนี่ยเปียอ่ะพอปิดโหลเลยสรุปชิกกะตะชินนี่อ้าวเนี่ยแหละอติผิดกุมีอติเนี่ยอ้าวผิดโหลอ้าวเนี่ยอติผิดกุมีดาวสุรุได้ตะบอบ่กูเ mana bawa gua. Apa? Aku cile, hau ni ya ni lo. Ati ni abang saya yang tu mami gua. Aku dua biar orang mekua, mana le? Papa wen biar aga ati dega, hau ni aga ati dek cik gumi le. Eh. Oh, saya siapa Xue Chang tu soalnya ngah ya pibe. Eh. Aku ngah ni dek cina saya siapa Xue Chang siap sura ngah bawa gua ni le ya. Oh, hau la. Aku malu ini ngah sura saya siapa masuk ini. Aku xin lang lu, xin lang tong masuk ini. Sen xiao ban, sen xiao ban ni nama ji bo. Biye la lu la. Ngah ye biar melu nang changji. Ye biar zang gua. Ni ne mao san, mao san ne mie man de dui ngah. Nenek mawzan. Ah, kamu sih lagi datang ke sini ah. Nenek mawzan, mawzan nabi mana dengan nenek mawzan? Maya lekwa, nenek mawzan, mawzan nabi ni leh ni dah be. Cepat leh, cepat leh. Tapi yang hau ni ah, tipi lebih, tipi ah, hau lebih lebih sura jangan bapa biar dua lah. Biar leh leh. Tu biar lah, tapi mana datang ke sini? Mana? Di situ ku wajar, belau hau hau. Oh, tahu ni nak apa yang tahu? Ati ka, ati pe datang ke sini? Ati apa datang ke sini? Ah, ati ati lekwa, cibang ni apa bi datang ke sini? Maya biar leh be, dah leh lo. Dah leh. Eh, cibang ni apa? Maya malai mah malai lah, mana? Biar saya cium muka. Leh lah, biar lelu lelu ada ha. Eh eh. Cium muka dia lor, leh lah, biar. Hau lah. Yang si pilu si Maya yang luda biar datang ke sini. เราไม่ยืดยาวได้เบี้ยวเนี่ยกว่าไม่โม่ป้ามาขีดากว่าเยอะลงตลาดพิจารณาเลยไม่ได้เดาว่ามันว่ากว่าขีดามีมากขีดาสุดตั้งเส้นนี้ยืดยาวได้ไงจ๊ะยืดยาวป้าตั้งเส้นตั้งเส้นตั้งเส้นน้อยโยกากินอาบอกว่าป้ามาเนี่ยจีนเนี่ยป้ามาผมไม่จ่ายเลยไหม ป้าวัยกีดังวัยลงตลาดพิจารณาสวยนะป้าวัยพี่เด็กผู้ชาย ป้าลุงเอ๋เนี่ยนี่ป้องเตียงโจกับเจ้าเกวี่ยลุงนี่นี่สุดอ่ะยามาเมติดาทัตตาบลูซ่าเลยสั่งเลยจีอาจะกู้สวยลุยเนี่ยนุ๊กยามาเทียนช้าป้าวัยนี่มาเนี่ยมาเลยจังเอ๋ดิป้าวัยนี่พิสูจน์ได้จังเลยป้าวัยจะถึงห้องป้าจีนั่นลูกน้า ท้องมันยังมั้งที่จ้ากับป้าจีป้าชาเลโรมี เฮ้ยลุงมีอะไรป้าวัยวิ่ง กิโลเชียงกวางด้วยปัสสาวะปัสสาวะเวโนกิการุชาญาลิขิตาธรรมะอาปาวะดีจังโมจังโอบาสังยาอิสุโกสุปัสสาวะอาราติตามยาขิตาควายลงตะลาลาตะลาเลวเวไปไหนสุเป็นชาเนียบามะลา May university me dan jiro phe me le ba di ma mya yin lo phe ko pyan le mya yan aw ma la lo paw ma yin ne ga taung so mi ba de shin sa ba ye aw do pa ba we ga ho dong ga min thami di ko tan ta myo ma ne de da ba le ho dong ga so ro do aw do do ma mi de kwa ho min thami na me chi so ko be min thami lo ho min thami le kwa ho yain dai mai sa dai mai tan chain ho da le ma pyo dai le ma pyo sa ma ne ko aw do a shin min thami de ma ho min Oh, name is Jira. Oh, my name is Lin Lin. Oh, my name is Bia. Oh, Lopo Don Mo Mio Yo. ชาวบ้านเฮ้ยเปล่าล่ะกะเป็ดตะเข็ดกะงาโหมิ้นทมิ้นจีรองาอล้นซ้อมแม่กว่าเฮ้ยมิ้นทมิ้นเลยฮะอนอกน้ำมารอมะขาตงโกกว่าอนอกน้ำมารอมะเนี่ยเลิกซ้ำมาหวนโมอ่ะถ้าจอมโมชิ้นมิ้นทมิ้นเนี่ยชื่อดาเวอู้สิ่งกระลงเนี่ยต้วยเนี่ยมิ้นทมิ้นอ่ะกว่าเฮ้ยมิ้นทมิ้นเลยนี่ดำมาอู้จอมโมซินซ้ำโหมะโหมิ้นทมิ้นอ่ะกว่าเจ้าเจ้ามิ้นทมิ้นกว่าเฮ้ยมิ้นทมิ้นเลยแม้อ๋อบล่ะ ไม่มาแล้วเอาโดตัดใดไม่ซี้บูเปีย มาเปียวซะ อะสกาซ้อมเหนบีกว่า 啊没大了干的他都没地不管他没有了 啊六六三八关没有三个嘞没那么的但但没地不管慢点呀哦小班嘞路边呀嘛所以没当多了搞不 要咱小班 哦那是嘛拉比有嘞要家里的不管 哎 外面拉看那边 哦 小班子没来他外面没来吧不 好了 路线那边呀所以嘞他没来他呗没那个路嘞他没来他呗路线那边呀路没那边呀路他都没来那是拉比瓜 老小了 那没办法哭的拉吧呗瓜 红妹妹爸爸会表达的他带你的带你的带你的叫叫你的叫你的叫你的叫你的叫你的叫你的叫你的叫我是亚叔叔 爸爸别人也能表达的别人说他也记得 的叫他 看他前来都得也在学习到努比亚的 慢点不好 第一学习你嘛努比亚的 我 们那别人别人说的别人啊谁敢说他也打过别人说说别人要拿别人啊 爸爸爸爸我觉得你留下我不啊 都 是钱也杀了谁能没打的 慢点慢点 有路边说谁没没打钱没打的 好 他来到教母啊来对呗 没错了 教母啊对了没拿这边说比没有多少年我考了 哎 没拿没屁股的 好屁股的 没没拿的呢对比啊敲屁股也够那个了露你的 有了没 叫 我了 郭若 英 爸爸爸爸那边呀我前面弄弄弄明白的呀我啾啾撒撒的如果我比我定价来去哪里路线 哈喽我来看你啊 啊咕噜啊帮我妈给他路那么便利的工 好没好没好 记录是吧咕噜爷就让他来逼他的 AP 啊就那样了都没得的穿了够给你吗咕爷 哎呀叫不要打不都没得给的妈给他路 对对表还有功劳不吗光有鬼还有可怜不吗不敢的你打这么你打了阿斯利亚娃了对罢了 哎来抓他两个 好好了谁在抓他 了 好 吗 你给了吧 Oh, my God. ชาวบ้านก็เน่หมอกกองเหมือนกว่าถ้าดาบ้องเหมือนเหมือนเน่หมอกกองตัวงาแล้วม้องดีก็จะไปกั้นขากองอยู่ไม่เจอซะมุงาม้องนั่นเลยไม่น่าท่องจีซางาท่องไม่ตังเงินเนี่ยไม่ขอมาขอไม่ขอมาขอไม่ขอมาขอไม่ขายงาจิตตาเลยบ่าวขามาฮะอะเยอะมาไม่อยากเลยติดาปองค้ายนี่ติเดงาจี้เสียตังเงินเฮาเปียซะมุงาม้องนั่นเลยไม่น่าท่องจีซาน ตบอดยาตั๋วบีไม่รู้แน่เสียเลยปมริเสียเลยตบอดยาตั๋วบีงาสั่งจอมุสุดาสั่งเสียไปอ๋อแม่จอมุเปียจ้ะงาปะลุงนี่งาสั่งจี้ออกมาสั่งจี้กว่าจอมุเปียวเปียวอะแลปองปองนะลุงยาตั๋วบีแฮ่ยาตั๋วบีสั่งจี้เอาสั่งจี้ซั้นกว่าเปียวปองเปียวปองหลุติยองปองโกเป็ดซี้โกปองน่ะไม่น่ะบ่าสั่งเนี่ยแช่มล่ะก็ เมื่อซาเลยยันด้วยเปียนี่เปียมีแกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ ကိုရိုးရေကိုရိုးရေဟုတ်ပါရဲ့ကိုရိုးရေဟုတ်ပါရဲ့ဒါနဲ့ကိုရိုးပြောင်းအောင်မင်းအပြောင်းပါပါလေအော်ပေါ်မှာပွဲကရရတညာပေါ်ရှင်ဟာပေါ်ညီမေကိုလူမျိုးတယောက်ကမောင်အောင်ကြည့်ပုံကမယိုးဘူးထင်တယ်ကိုရိုးရေမချင်တယ်လို့ဖြစ်မဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပေါ်အောင်ကြည့်ပြီးမိကြီးပဲချီရမလို့လို့လက်ခောက်ပဲမှုရမလို့လဲသူရှင်းရင်းနေတာဟုတ်ဟုတ်ပေါ်မှာကြည့်တာကိုဘာလို့တွေ့ပြီလား ဝဲကင်းနေကကိုလူပြုတ်ရဲ့ပါပါဝင်းကိုကြည့်ပုံမယုံဘူးထင်နေဝဲကင်းနေကကိုလူပြုတ်ရဲ့ပါပါဝင်းကိုကြည့်ပုံမယုံဘူးထင်နေမိကြည့်ပဲချင်ရမလို့လက်ထောက်ပဲမှုရမလို့သူအလုံးရှုံနေပြီထင်နေပါပါ ตุ๊ดเด็ดตัวป่วยกินเนี่ยกูรู้อยู่ย่อเลยเอ้ยเบี้ยวซะจับไปฉิดตัวตัวโหละเข้าไปหมกดอกมะลุโลละคลิเป้ห่วยยังปะดอกมะลุโลเนี่ยมามามาๆๆถ้าเราอ่ําแม่ป่ะป้อฉิดตัวโกซะละฉิดจ๋าเลยลูกนี่เว้ยอ่าบ่ชอกปั้นโหละชอกปั้นฉิดตัวตึกฉิดตาเว้ยเบี้ยวซะอ่ําแม่งัดฉิดตัวแหละชอกปั้นโหมเมียนเลยโซยแม่อ่ําแม่ตัวอะหละบ่ตึกใจถ้าหุล่ะอ่างาเมียฝแลโหลกระเลโหลเนี่ยห่วยไล่อ่ําแม่งัดฉิดตัวติ 没小白，我俺这都叫的绿萝卜呀，绿萝卜这都话绿萝卜就叫的俺们 peach peach 的，俺那边还叫一大包， 呀呀。 小林，我 们去读书了，我们把这一从表演写下来呗。 好啦， 俺去读了，俺准备读表演了呗。 好不？ 俺来都准备表演了呗。 哎不， 表演了，这一从表演写下来。 好啦， 俺来录起的录音，所以俺去读，俺记在为了让他唱唱米，谁谁说说，读完俺边表演了 呗。表演 了，谁谁。 哦，阿姐，别到处，别人别到处，出门就到处，爸爸也接受心里话呗。 好不，喂。 爸妈也接受新礼物，接受啥新礼物？这可爸妈对照片没得亲啊咯，接受个吧，就来得心里的不疲惫也行。 接受么没啥不过关， 刚来的哈。 那到这新季节了。Do it. ကျွန်မတို့ဆိုရင်ပရိသတ်ကိုလေးလေးလေးစားတယ်မနေ့ကကျွန်မတို့အေယာဝတီလိုင်းခရုံတို့အေယာတို့ပဲသွားကကဗီပြန်သွားတယ်ဆိုပဲတကယ်ချင်းပေါင်းနေနေကကိုယ်ငချောင်ငချမ်းလက်ဆောင်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီတကယ်ချင်းနေငါတို့အတံမသွင်းငယ်အိမ်လာတာငါနဲ့တို့ရောငါဖူးပြောလို့တာမလို့ပြောရဲ့လမ်းကြီးပါမပြောလို့ကျွန်မတို့လည်းကြီးကြံမပြောပါနဲ့ကွာ တယ်လို့စားဖို့သူကျေးဇူးတဆုပ်စားဖို့သူကျေးဇူးတဲ့အမေကမေ့တတ်တယ်လို့ကနေလို့မို့လို့ကိုကြည့်စမ်းအမေဆင်းရဲတာတောင်းမှပြောင်ပြောင်ပဲလားဝိဇ္ဇာကိုမရှိပါဘူးကွာအော်ခမရလေးကြီးရဲ့လျှောက်ပြောနေဟုတ်လားပရိသတ်ကကိုကျေးဇူးရှင်ပဲဗျာဟုတ်တယ်ဒါလည်းမမေးကျွေးတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဆိုမမှားဘူးမှန်တယ်ဗျာကိုအိမ်ရတာမွေးထုတ်လိုက်တာမိဘများမွေးထုတ်လိုက်တာမှန်တယ်အော်အမားတော့မိဘနဲ့ ถ้าเลี้ยงแล้วกว่ามวยตะมีเกเจตุศีลุซ้ํามามิบะโซดามซอกาบูหันนี่เลยอ่ะเอามาเอาไปมิบะโซดาก็พยาเนี่ยตะไคเนี่ยปะท่าล่ะอะเป็ดก็ไม่เนบูหุบเลยเมนูอะเป็ดโซดาตีตาจอมุอะเลี้ยงเสี่ยวป้ายอะเป็ดโซดามะแค่ตะแค่เลยว่ากว่า Oh, Loki, look on it, say dance, say be. Need a ditty, pop and jump at the voyage, say dance, say me eat it. Bamaga, we can't minimi live away. Say come, minas it on it all. Oh, a tab out of the volley. What a jalas, a cab out of it. Ah, a cab out of the summer, go out of it. You know, she, minimi, no, not a piano. Then it's young 老高的，那也是我爹的，跑偏飙来的，所以叫我飙的。 老高。 爸爸，我要每个人为评论个啥？要家里头来说着的， 说 钱那谁就是的。 慢点慢点， 干什么的？谁敢多钱的说嘛不？ 好的， 多钱说的没有对了。 好的， 多钱说的，就叫牙关的，你也给我摸摸。 有个在家吃到这样的菜的 话， 水果也几种没。 好的不， 没俺吃都吃到没有，咱真没了瓜。咱们水果都没有米呢， 俺 没了没米木。 不能米 了，俺吃都啊，水下没了，水水都吃完了。 没有的爸爸三路啊，俺给我送俺的三个银的 过，好的。 他妈的没拿的路呗，没拿的路，手里表的我要的，也没当高呢， 好 的。哦，爸爸没拿的路，小班的没拿不得行啊， 压不得 的。啊，小班没拿没拿的，南北几路，三个的拉长了的小班瓜， 鸡娃要的对的， 我查爸爸三个鸡啊。 我叫王爷， 王爷， 我林林， 爸爷， 公公母， 爸爷，你嘛， 国王大爷， 爸爸王爷， 我叫毛， 爸爸王 爷。哦，刚刚没那么严重，起来了，先讲下单位唱三娃娃的。唱 三娃娃。 啊，给单位爸爸也看看那嘛，没拿了单位价格多，没拿的呢，都往来只有三娃的。 慢点， 好给啦。 好给， 够俺们那 个。好给。 好，没拿的就收，没拿 的就收掉。 单位呀。 好给啦，行。 好给。 大家不，你妈给家的就给家，你妈当的就当，你妈啥的就啥偏呗。给家打了嘞，农药打了呗，是。给家吃了农药吃嘞，给家掉着农药啊掉完嘞，是不是这个呀？过把大过农药的爸爸，明天明天被骗了个啥？明天里头真骗人， 农药农药完了， 农药完了。 过把大，过把大，过农药好呢，哦。I think I live you up. Hey, they don't go down with me. Hello, hello, hello, bye bye. Tony, go, Tom, all the worry. Oh, Tony, I think I live you up. Hey, they don't go down with me. I know you know.I'm waiting to wake up the same of your moody. Let me go. Hang a journey. Go down with the book. I know being young. I'm waiting to wake up the same of your moody. Let me go. Hang a journey. No, what's up for me? Oh, don't get loony. Hey, you know, maybe I got a power of my tongue. Thank you. ก็บาดากกลุ่มเดียวกดนานเนี่ยมาเดี๋ยวเนี่ยมาตะชิ้นโซดาดากว่าเนี่ยมาดูမျိုးโหกว่าอ๋อหมองโดอัญญามาตะมาเป็นล้านหน่วยเนี่ยทําเป็นทันดอลวนหมอเตียเลยชีกุญญูเยชีกุญญูเยอ๋อเอาเลยอ่ะครับเฮ้ยไปเดี๋ยวไม่โหไปอ่ะโหกองเนี่ยไปเลยงาผ่าเลี้ยงงาจูแกเลยสิงาผ่าเลี้ยงโหมองทั้งเนี่ยเออจะเข้าผ่าเลี้ยงโหมองพื้นปะมันมีดาปုံเลยมีหยกปုံเลยมีหยกปုံเลยอ่ะก็ไปได้แต่ดูเด้อ ไม่ได้บ่งเลยแม่ซาเลยลงซะมากว่าเออเนี่ยไม่ทั่วแล้วเพิ่นน่ะมีโนตะชิ้นโซลงงาโหตะชิ้นน่ะบ่ตบอดจักได้เด้บาแล้วกว่าจักได้สิได้ทะชิ้นอ่ะเป็นทะชิ้นเนาะโหตะชิ้นจักเนาะงาตบอดไม่จักอูบาแล้วกว่าจักได้บ่สิอะเด็บเป็นบ่สิได้ทะชิ้นอ่ะทีกะเลตะชองเนี่ยอลุไม่ผิดไหนมูซอทีกะเลตะชองเนี่ยอลุไม่ผิดตัวอลุผิดเอาไว้งาไอ้งาบ่อยากอูบ่รู้ลุ ไอ้ทะชิ้นน่ะโหทะชิ้นก้าวเนี่ยจอมมั้วอ่ะไอ้ทะชิ้นอ่ะวนมั้วโหทะชิ้นกว้าเมียรงญิตาหาพานะกองทัดตะลุตะกั้วกว้าเนี่ยมีตะแลกกว่าเจี้ยเนี่ยเลยเราโบก้าวนี่แหละกว้าเมียรงอเมสุยงาสีเปี้ยแกงงเงรงงาหิ่งหยองหิ่งหยองเมียรงก็ไว้ถั่วลุนี่ล่ะกว้าแม่โหเนี่ยโบก้าวนี่ไอ้เนี่ยรงอเมสุยงาสีเปี้ยแกงงเงรงงาหิ่งหยองหิ่งหยองไอ้นี่แท้โหว่าก้าวนี่ หัวกว่าเนี่ยเราหนันดิไล่ปั้นเลยตัวมามาอยู่โยเรลาแก่กว่าโจ๊ะใจทําไมเนี่ยบากว่าเมนูจังๆพามาเยอะแล้วเมนูทะชิ้นนี่แหละไม่สวยหรอกทะชิ้นสวยแล้วสระเยี้ยจี้เนี่ยยามมาทะชิ้นนี่มันโหทะชิ้นจี้กว่าอังกฤษทะชิ้นเป็นทะชิ้นเป็นทะชิ้นอสวยหัวกว่าพอไปถึงสวยทะชิ้นอ๋อเอพอลิติพอลิติพอลิติเออโหทะชิ้นกว่าเลสซึนทู the men the father one ไม่นมาดามีนะบอดาวันเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเวเยเ 家人来一个都无关不无关 咱俩一年半的长小小的叫做狗白脑妈的瓜不会干的那样的帮子那个来上脑背的对不对 亲自比较 的亲自比较没有的没有的没跑到的对 不对 我跟那妈家妈平时在用的妈刚今天头路哪里没刚老妈老爷弟弟要要老爸妈别傻逼别退了没忙帮帮帮 哦，这些年啊，都过来家了，我等个人啊。 啊不，我等个人。 啊，都过妈的，叫你们也不要你了。 哎， 你这些年白干么东，都俺俺东啊，木来干怕啥好些嘛的。 哦，没有了，不要了，木来干路上嘛。 哎，木来干怕啥好些嘛，都等下的话，俺东啊，好啥白鸡巴啦。 啥白嘞？ 哦，侬奶奶那边就内地，故意都没家吧，么都内木来，别人都以为内妈的。 哎，好点木来干。 都俺东啊怕啥的？ 好点。 我说别红嘛，别别。 我别红嘛，老 多。哦，以前呢，那位那位那边我同你家的，故意怕没家嘛，我怕内木来，别人怕也没内妈的。 来了，好人去吧，顾客们洗了吧，我等个人。 郭如云， 爸爸，我爷爷你嘛？ 爸妈喽，那边伢先来啊！奶奶爷爷姑奶奶比隔壁调皮个人不拉。 啊，妈妈你嘛哩？ 哎，奶奶爷爷嘛，那估计平日里爸妈喽苦命对个人行。 妈嘞， 他家里爸妈咋的？我也没皮的，马上让我没学过嘛。是的，这里不聪明哦，爸妈也吃少了没皮的苗哦。

Thank you.